الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد سورہ نور اللہ رب العالمین نے اس میں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورت ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے اور اس میں آیات بینات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نرمی پیدا نہ ہو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کا ایک بہت بڑا گروہ ان کی سزا کا مشاہدہ کرنے والا. زانی اور زانیہ کی یہ سزا کنوارے زانی اور کنوارے زانیہ کے لیے ہے. غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ ان کی یہ سزا ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البکر بالبکری جلد مئۃ وتغریب عام کہ کنوارا اگر کنواری کے ساتھ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے گا. وَالطَّيِّبُ بِالطَّيِّبُ اور اگر زنا کرنے والے مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے رجم کی آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی تھی لیکن ان آیات کی تلاوت کو منسوخ کر دیا. حکم ان کا ابھی باقی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نثر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت باقی ہوتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہو چکا, اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات نازل کر کے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا. اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ اور ان کا حکم بھی منسوخ ہو چکا, اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اب وہ مصحف کے اندر موجود نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصحف سے نکال دیا تھا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق, لیکن ان کا حکم باقی ہے. ان میں سے ایک آیت یہ آیت رجم شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے الشیخ والشیخہ تو اذا زانیا فرجوہما البتہ تھا کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب یہ زنا کریں تو ان کو لازمی طور پر رجم کر دو. یہ آیت نازل ہوئی تھی, اس کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانی لا ينكح الا زانية او مشرکة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ عورت سے, اور جو زانیہ عورت ہے وہ زانی مرد سے نکاح کرتی ہے یا مشرک مرد سے. وحرم ذلك على المؤمنين اہل ایمان پر یہ کام حرام ہے. نکاح کے لیے شرط ہے کہ فریقین مرد و عورت دونوں مؤمن موحد ہوں اور محسن ہوں. ان میں سے کوئی ایک بھی کافر یا مشرک نہ ہو اور ان میں سے کوئی ایک بھی زانی نہ ہو. یہ نکاح کے لیے شرط ہے. اگر فریقین میں سے کوئی ایک زانی ہے نکاح باطل ہے, فریقین میں سے کوئی ایک مشرک ہے نکاح باطل ہے. دونوں کا مومن موحد ہونا, دونوں کا محسن ہونا, پاک دامن ہونا یہ شرط ہے, ضروری ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے حکایت ذکر کی ہے کہ عام طور پہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں, زانیہ عورتیں زانی مردوں سے نکاح کر لیا کرتی ہیں. لیکن یاد رکھنا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان پر اس کام کو حرام کر دیا گیا ہے. زانی مرد و عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا, زانی مرد اور زانی عورت کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. مرد زانی ہو عورت محسنہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا, عورت زانیہ ہو مرد محسن ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر اس کو حرام قرار دے دیا ہے. ہاں جب زانی مرد اور زانیہ عورت توبہ کر لیں, زناکاری سے باز آ جائیں, تائب ہو جائیں اور ان کی توبہ معروف ہو جائے کہ اب یہ اس کام سے رک چکے ہیں, پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اگر کوئی مرد یا عورت کسی بھی مرد یا عورت پر الزام لگا دے زنا کا اور پھر اس کے پاس چار گواہ موجود نہ ہوں تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور پھر زندگی بھر ایسے آدمی کی گواہی ناقابل قبول ہوگی, اس کی گواہی کو زندگی بھر کے لیے رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا. تو جب تک چار گواہیاں موجود نہ ہوں اس وقت تک کوئی بھی شخص اگر دیکھ بھی لے کسی کو زنا کرتے ہوئے تو اس پر الزام نہیں لگا سکتا. وہ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھے, کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت اور بہتری کے لیے امید رکھے اور دعا کرے. اگر اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. ہاں جو بہتان بازیاں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ توبہ طائب ہو جائیں, اپنے گناہ سے معافی مانگ لیں, ایسے کاموں سے بعد آ جائیں تو پھر ایسے لوگوں کی شہادت اور گواہی قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اگر کسی بیوی نے کسی خامد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں, اب وہ کیا کرے؟ ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے, اب اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے, اس آدمی کو قتل کر دے تو تم قصاصاً اسے بھی قتل کر دو گے, اور اگر وہ چپ رہے تو یہ بہت بے غیرتی والی بات ہے, چپ بھی نہیں رہ سکتا, لہذا آپ وہ کیا کریں؟ خیر اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیات نازل فرمائی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ آیات نازل کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس گواہی بھی موجود نہیں ہے، اگر تو گواہی موجود ہے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، اگر چار گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لعام کریں گے، پانچ پانچ قسمیں اٹھائیں گے، مرد چار قسمیں اٹھائے کہ میں سچا ہوں، واقعاتاً اس عورت نے زنا کیا ہے، اگر تو عورت مان جاتی ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے تو پھر لعان کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عورت انکار کرے اور مرد کہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، پھر اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ آدمی چار مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے اور کہے کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اور پانچویں قسم اٹھائے اور کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ویذرع عنہ العذاب، اگر آدمی چار قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے بعد عورت کی باری آتی ہے کہ عورت بھی اسی طرح سے قسمیں اٹھائے، اگر عورت قسمیں نہیں اٹھاتی تو اس کو سزا دے دی جائے گی، اس کے اوپر حد رجم والی وہ نافذ کر دی جائے گی، لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں میں اس کام سے بری ہوں تو پھر عورت بھی اسی طرح قسمیں اٹھائے، وَيَذْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، عورت بھی چار قسمیں اٹھائے اللہ تعالیٰ کی اور کہے کہ انہ لمن الکاذبین یہ آدمی جھوٹا ہے، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں قسم اٹھائے اور کہے کہ اگر یہ آدمی سچا ہے تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اگر عورت یہ پانچ قسمیں اٹھا لے گی تو پھر اس پر حد لاگو نہیں کی جائے گی، اس کو لعان کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں، تو پھر اس لعان کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کبھی دوبارہ ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتے کسی بھی صورت میں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین وضع کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین جاؤ بالابکی رسبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا ہے یہ تمہی میں سے لوگ ہیں، اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر کسی مومن آدمی پر جھوٹا الزام لگتا ہے لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو اس مومن کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اس مومن آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جن لوگوں نے اس گناہ کے اندر شمولیت اختیار کی ہے ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے یہ اصل کام کا آغاز کیا یعنی بہتان گھڑا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ الزام تراشی کرنے والوں میں کچھ صحابہ کرام بھی ملوث تھے، مصطفی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ عائشہ آخر انسان ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو، انہیں بھی 80-80 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا کہ جب بہتان لگایا جائے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو انہوں نے بھی چونکہ بلا دلیل یہ بات کہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, تو ایسے شک والی بات کرنے کی بنا پر بھی ان کو مسکا بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حملہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو 80-80 کوڑے لگائے گئے. یہ حضرت حنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اسمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افك مبین, جب تم نے یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور تم نے اہل ایمان کے بارے میں اچھا ظن اور اچھا گمان کیوں نہیں رکھا. یعنی یہ ایک سبق ہے, اصول ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی الزام ان تک پہنچے تو فوراً اس کو رد کر دیں, اگرچہ وہ الزام سچا بھی ہو لیکن فی الفور اس الزام کو رد کریں, اور جب تک اس الزام کے ٹھوس شواہد اور ثبوت نہ مل جائیں اس کو سچا نہ جانیں. آج کل ہمارے ہاں تو بس بڑا عجیب ماحول ہے, لوگ پیٹ کے بھی بڑے کچے اور کانوں کے بھی بڑے کچے اور دماغ کے بھی بڑے کچے, بس کسی نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تیرے خلاف باتیں کر رہا تھا, اس نے تو جناب اپنے دماغ میں اس کو نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے منصوبے سوچنا شروع کر دینے ہیں چاہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو ایسا الزام لگاتا ہے آپ اس کو سرزنش کریں, اس کو ڈانٹیں, اس کو منع کریں اور اس سے دلیل کا مطالبہ کریں. بلا وجہ جب تک دلیل مضبوط موجود نہ ہو, گواہی موجود نہ ہو, کسی کے بھی لگائے گئے الزام کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو جو تم متاثر ہو گئے تھے اس الزام سے, جو تم نے خوف شروع کر دیا تھا, فکر مند ہونے لگ گئے تھے, اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا. اس طلب کو نہ ہوگی السینتکم, تم اپنی زبانوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے, اپنے منہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم, تم اس کو چھوٹا اور معمولی خیال کرتے ہو, اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے. ولولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک بات بھی کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ تو پاک ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین, اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ دوبارہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا اگر تم مؤمن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ایسا عذاب تم پر نازل ہوتا. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اہل ایمان, تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اور جو شیطان کے پیچھے لگے گا وہ تو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. یہ مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خرچہ دیتے تھے، یہ تنگ دست تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مصطفیٰ کو خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منع کر دیا۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور جو فضل والے ہیں، مال والے ہیں، وہ قسمیں نہ اٹھائیں، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کی، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اب دیکھیں، ایک آدمی نے بیٹی پر زنا کا الزام لگایا ہے اور الزام جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، اور وہ اس رنج کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو اب خرچہ پانی نہیں دوں گا، تو اللہ رب العالمین منع کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا خرچہ پانی جاری رکھو، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کی سزا اس کو مل گئی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر اس پر مقرر کردہ حد نافذ ہو جاتی ہے، تو اس کا گناہ کل عدم ہو جاتا ہے، اس کا گناہ یکسر مٹ جاتا ہے، بلکہ حد کے نافذ ہونے کے بعد اس کا وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک عورت جس کو رجم کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے لوگوں کے درمیان اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے۔ نے زنا کیا، اعتراف کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا، اس پر حد لگائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ رب العالمین کے جو بنائے گئے قوانین ہیں، اگر وہ نافذ ہو جائیں تو انسان کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، بلکہ گناہ ختم ہو کے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، نیک صالح اعمال کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہی بڑا احسان ہے کہ اللہ بندے کے گناہ مٹا دے، لیکن اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر اتنی نرمی اور رحمت کرنے والا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص احسان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم، جو پاک دامن غافل مؤمنہ عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر اسی اصول کو دہرایا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، یہ ان جھوٹے لوگوں کی باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ خانگی مسائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون، جب تم کسی دوسرے آدمی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر اس میں داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اجازت لے کر کسی کے گھر جانا ہے۔ ایک آدمی وہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانکنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ جو اجازت طلب کرنا ہے یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نگاہ سے محفوظ رہا جا سکے، اگر تو نے نگاہ اندر داخل کر لی تو اجازت لینے کا معنی کیا باقی رہ گیا، تو لہذا اجازت لیے بغیر جھانکا بھی نہ جائے، ہاں کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے راہ چلتے اچانک ادھر نظر پڑ جاتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ اصرف بصارک، نگاہ کو فوراً پھیر لو، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم گھر میں کسی کو نہیں پاتے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں اجازت گھر میں داخل ہونے کی نہیں مل رہی، یا گھر تمہیں پتا ہے کہ خالی ہے پھر بھی تم اس کے اندر داخل نہ ہو، یہ نہیں کہ اب چونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت نہیں تو چلے جاؤ، ایسا کام نہ کرو، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جاتی خالی گھر میں بھی داخل نہ ہوا کرو، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر آپ آج کل کی دوپہر کی گرمی میں سفر کر کے دوپہر کے وقت کسی کے پاس گئے ہیں، اپنے محلے دار کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا ہے ایک بار دو بار تین بار، اندر سے آواز آتی ہے بھائی ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا، تو پریشان نہیں ہونا، اگر تمہیں یہ کہا جائے ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جایا کرو، ہوا ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ گھر کا مالک ہے، اگر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تمہیں کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ تو آپ لوٹ جاؤ، یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بہتر ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے، یہ آج کل موبائل اور ٹیلی فون کا دور ہے تو اس کے بھی یہی احکامات ہیں کہ اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں کرتا آپ کو برا نہیں منانا چاہیے، کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ چلے سفر میں ہو ڈرائیونگ کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ فون ریسیو کرنے کے بعد کہے بھائی فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے بعد میں کر لینا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اسے ابھی تنگ نہ کریں بعد میں اس سے بات کر لیں، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے، آگے اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، فرمایا مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ان کے اعمال کو، اور مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو مومن مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا، مومنہ عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک غیر محرم مرد یا عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیں، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ، پہلی نظر جو پڑی ہے وہ تمہارے لیے قابل معافی ہے اس کا معاقضہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسلسل ٹکٹکی بات کے ہی دیکھتے رہے کہ ایک نظر پڑی ہے تو لہٰذا ایک ہی طویل ہو گئی ہیں، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر جو اٹھ گئی سو اٹھ گئی جو رہ گئی سو رہ گئی، یہ کام نہ ہو، فوراً نگاہ کو پھیر لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں وہ زینت جو چاروں ناچار ظاہر ہو جاتی ہے، عورت کا جسہ اس کا وجود جسم اس کا قد کاٹ یہ بھی اس کی زینت کے اندر شامل ہے، اور اپنے چہرے کو ہاتھوں کو کپڑوں کو چھپانے کے لیے اوپر سے جو وہ لباس زیب تن کرے گی جتنا مرضی کھلا برقع وغیرہ ہو وہ بھی بہرحال با باعث زینت ہے. پھر عورت کو کسی غیر آدمی سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے, وہ اپنی آواز میں جتنی مرضی تندی یا تلخی پیدا کر لے بہرحال وہ عورت کی آواز ہے اور وہ باعث زینت ہے. تو خیر یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو چاروں ناچار ظاہر ہو جاتی ہیں. ان کے علاوہ ہر وہ زینت جس کا چھپا لینا ممکن ہو عورت اس کو چھپائے. آج کل لوگ وہ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ تو کہیں حکم ہی نہیں ہے قرآن میں حدیث میں. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو جسم کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی کا مرکز وہ انسان کا چہرہ ہے, اور چہرے میں بھی خوبصورتی کا مرکز انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں. تو لہذا اپنے چہرے کو بھی چھپائیں, اپنی آنکھوں کو بھی چھپائیں, ہاتھوں پاؤں کو چھپائیں, جس قدر ہو سکتا ہے چھپا کے رکھیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن آدمی کا ایجاد نصف پنڈلی تک ہے. فرمایا پھر عورتیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یرخین شبرا, ایک بالش نصف پنڈلی سے کپڑا نیچے لٹکائیں. ایک بالش نیچے جائے گا تو تخنا اور پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زین کا شیخ خدشہ ہے پاؤں کے ننگے ہونے کا, ایک بالش سے پاؤں ڈھک جاتا ہے, نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے ہو پاؤں تو ڈھک جاتا ہے لیکن چونکہ ہے پورا سورا تو چلتے پھرتے اوپر بھی اٹھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا فذرا, ایک زیرا لا یزیدنا علیہا, اس سے زیادہ نہ کریں. یہ ایک زیرا ڈیڑھ فٹ بنتا ہے, دو بالش. آج کل عورتوں کے جو پانچے ہیں شلواریں وہ تخنوں سے ایک ایک بالش اوپر, اور مردوں کے وہ اتنی لمبی پینٹیں اور یہ شلواریں ہوتی ہیں کہ نیچے سے مڑ کے ایڑی کے نیچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پانچے. یعنی جتنی لمبی شلواریں پینٹیں یہ مرد لوگ پہنتے ہیں یہ ان کے لیے جائز نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ کلام کرنا گوارا فرمائے گا, نہ ان کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ خواب ہوا قاسر تباہ و برباد ہو گئے. آپ نے تینوں کے نام گنوائے, فرمایا المنان نیکی کر کے انسان جتلانے والا, والمنفق سلعتہ بالحیث القالح جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچنے والا, والمسبل ازارہ اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے والا. یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائے گا, کلام نہیں کرے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. دردناک عذاب ہے اس بندے کے لیے. لہذا شلوار ٹخنوں سے بہت زیادہ دور رکھی جائے, اصل مقام ہے شلوار مرد کی نصف پنڈلی پہ. ہاں کبھی یہ نصف پنڈلی سے نیچے چلی جائے, جب تک تخنوں سے اوپر اوپر رہے گی اس میں کوئی حرج نہیں. آج کل لوگوں نے سمجھ لیا کہ اصل کام صرف تخنے ننگے کرنا ہے, یہ بے وقوفی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عزرت المؤمن الى انصاف الساقین, مومن آدمی کا ادار نصف پنڈلی تک ہے, اس سے نیچے مومن آدمی کا ادار نہیں ہے. ہاں کبھی غلطی سے نیچے ہو گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور یہ میانہ روی ہے تشدد نہیں. کوئی لوگ وہ نصف پنڈلی پہ سوار شلوار رکھنے کو سمجھتے کہ یہ بڑا تشدد ہے, یہ بھی لا علمی کی دلیل ہے. گھٹنے کو ننگا کرنا منع ہے مرد کے لیے, ٹخنے کو چھپانا منع ہے مرد کے لیے. تو اب اوپر سے ننگا کرنا منع ہے, نیچے سے چھپانا منع ہے, ان دونوں کے عین درمیان میں نصف پنڈلی ہے. تو نصف پنڈلی پہ شلوار کو رکھنا یہ میانہ روی ہے, اعتدال ہے, تشدد نہیں. ہاں نصف پنڈلی سے جان بوجھ کے شلوار زیادہ اوپر لے جائے یہ تشدد ہوگا, نصف پنڈلی سے نیچے لے آئے یہ تساہل ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام حرام کیے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر مثال دی، جس طرح ایک چرواہا بکریوں کو کسی دوسرے آدمی کی چراگاہ کے پاس پاس چرائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ بکریاں دوسرے کی چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں گی، تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے قریب قریب پھرو گے تو خدشہ ہوگا کہ آپ حرام کے اندر واقع ہو جائیں۔ لہذا جو آدمی شلوار کو ٹخنے کے قریب قریب رکھتا ہے، قریب ہے کہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے چلی جائے، اتنی دور رکھی جائے کہ کسی بھی صورت وہ نیچے جانے ہی نہ پائے۔ الا وان حم اللہ محارمہ، خبردار جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن، اور اپنے دوپٹے اپنے سینے کے اوپر ڈال لیں۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ یہ چند ایک رشتے ہیں جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ فرمایا الا لبعولتہن، خامدوں کے لیے، او آبائہن یا باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن یا خامدوں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن یا بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن یا خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانہن یا بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت پرائی عورتوں سے بھی پردہ کرے، کیونکہ جو دین کے احکامات ہیں وہ تو اپنی عورتوں کے لیے، مسلمان مومنہ عورتوں کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے ملاقات کر کے پھر اس عورت کا حسن و جمال اور اس کے جسم کے خط و خال اپنے خامد کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کرے گویا کہ اس کا خامد اسے دیکھ رہا ہے۔ پوری پوری منظر کشی کر دیتی ہیں عورتیں خامدوں کے سامنے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی بیوی تو ایسی ہے، ایسا قد کاٹ ہے، ایسا جوتا ہے، ایسا چہرہ مورا ہے، وہ سارا کچھ حکایت کرنا، بیان کرنا، اور یہ تصور ہی تصور میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کام سے منع کیا۔ اب اس حکم کی پابندی کون کریں گی؟ مومنہ عورتیں، اور جو مومنہ عورتیں نہیں ہیں، غیر عورتیں ہیں، وہ تو یہود و نصارہ یا جاہل عورتیں جن کو دین اسلام کا شعور ہی نہیں، کوئی عقل ہی نہیں اس بات کی، وہ ان احکامات کی پابندی نہیں کرتی۔ وہ عورتیں مومنہ عورت کو دیکھتی ہیں، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی عورت ان کے سامنے عورت ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ اپنے خامدوں کو جا کے ساری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او نسائہن، دیکھو زینت ظاہر کریں اپنی عورتوں کے سامنے جو بااعتماد ہوں، دین کو سمجھنے والیاں ہوں۔ او ما ملکت ایمانہن، ہاں جو مملوکہ غلام ہیں، خادم، ان کے سامنے، وہ یہ غلام وہ لوگ ہیں جو جنگ میں قید ہو کے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مملوکہ غلام جن کی جنسی خواہش بالکل ختم ہو چکی ہو، بہت زیادہ معمر بوڑھے مرد، تو اب ایسے مردوں سے چہرہ چھپانے کی، پردہ کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عمر کے اس آخری حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کی قوتیں ساری ہی جواب دے گئی۔ ابھی طب للذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ایسے بچے جن کو عورتوں کی مخفی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کی قید نہیں لگائی کہ اتنے سال کا بچہ ہو تو اس کے بعد اس سے پردہ کرنا ہے، نہیں، آج کا دور تو بڑا فارورڈ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بڑے عاشق مزاج ہیں آج کل، تو لہذا اللہ تعالی نے کہا ہے ایسے بچے جن کو عورتوں کی مخفی باتوں کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ اتنا وہ شیطان ہے چاہے عمر اس کی چھوٹی ہے، اگر وہ یہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے تو پھر ایسے بچوں کے سامنے بھی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کیا جائے۔ یہ جو آپ کے ہاں مارکیٹ میں وہ ٹیکنیشین کا کام سیکھنے والے، وہ چھوٹے چھوٹے دکانوں پہ کام کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، یہ تو بہت آگے گزر چکے ہوتے ہیں، دیکھنے کو چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن وہ سارے کچھ سے واقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں رکھتے ان سے آپ پردہ نہ کریں، لیکن جو بچے اس قسم کے ہوں کہ ان کو عورتوں کی مخفی باتوں کا علم ہو چکا ہو تو ان سے عورتیں پردہ کریں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ ماریں۔ کیوں؟ پاؤں کو زمین پہ ماریں گی تو ان کی مخفی زینت ظاہر ہوگی، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، پاؤں میں بسا اوقات پادیبے وغیرہ پائی پہنی ہوئی ہوں تو اس کی کچھ آواز آج محسوس ہوتی ہے، یا پاؤں زور سے زمین پہ مارنے کی وجہ سے وہ شلوار جو ہے وہ بھی اوپر کوٹتی ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ جب راستے پہ چلتی ہوئی عورت کے پاؤں کی آواز تھڑپ تھڑپ آئے گی تو لوگ نظریں اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون سی بلا جا رہی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع کر دیا، لیکن آج کل ہماری عورتوں کو بیماری یہ ہے کہ وہ جوتا ہی ایسا پہنتی ہیں، ایسا خرید کے لاتی ہیں جس کی آواز پوری گلی میں آتی ہے، جو ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا کرتا ہے چلتے ہوئے۔ تو ایسا نرم تلبے والا جوتا ہونا چاہیے جو آواز پیدا نہ کرے، قدموں کی جاپ قدموں کی آہٹ محسوس نہ ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے تمام تر مومنوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، بے بیوی مرد اور بے خامد عورت، ان سب کا نکاح کرو۔ بالغ ہیں مرد، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، چاہے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا اس نے بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، عورت بالغ ہو گئی ہے، اس کے پاس خامد نہیں ہے، ہاں وہ کنواری ہے، ہاں طلاق یافتہ ہے، ہاں بیوہ ہے، ان کے روح ان کا نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرو۔ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہیں تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آج کا کہتے ہیں جی بچہ جوان ہو گیا ہے، او جی ابھی پڑھ رہا ہے، پڑھ لینے دو۔ اچھا پڑھتے پڑھتے اس کی آدھی عمر بیت جاتی ہے، پھر جی ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور پاؤں پہ تو یہ اس وقت کھڑا ہو گیا تھا جب یہ 2 سال کا تھا، یہ پتہ نہیں کون سا پاؤں پہ اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو رزق روزی کا معاملہ ہے، روزی رزق تو بندے کے ذمے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ بندہ فقیر ہے تنگ دست ہے کہاں سے کھائے گا، اللہ تعالیٰ غنی کرے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ذمے یہ کام ہے، بالغ ہو گئے ہیں ان کا نکاح کرو۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، ہاں وہ مرد وہ عورتیں جن کو نکاح میسر نہیں آتا کسی وجہ سے، وہ کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان بھی کوشش کرتے ہیں ان کے نکاح کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پتہ پاتا ایسا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ایسا سلسلہ ایک وقت تک چلتا رہتا۔ تو جو ایسے مرد یا ایسی عورتیں ہیں جن کو نکاح میسر نہیں، وہ باعفت رہیں، پاک دامن بڑھ کے رہیں، گناہ والا کام نہ کریں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کچھ مزید احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 مختلف اوقات ایسے ہیں جن میں وہ لوگ جو بغیر اجازت گھروں کے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور غلام یہ اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں, لیکن تین اوقات پردے کے ایسے ہیں جن میں چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے آیا کریں. وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ, اور دوپہر کے وقت جب تم سوتے ہو, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد, ثلاث عورات لکم, یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان تین اوقات میں چھوٹے بچے بھی غلام بھی جو بغیر اجازت کے گھروں میں آ جا جاتے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آیا جایا کریں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعد, ہاں ان تین اوقات کے علاوہ کوئی حرج نہیں. ان کا چونکہ اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس میں کوئی مذاق اور حرج نہیں ہے, لیکن ان تین اوقات میں بہرحال وہ بھی اجازت لیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ, جب یہی بچے بالغ ہو جائیں, آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ گھر میں آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے, تو پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب اس سے کیا پردہ کرنا, اس نے تو ہمارا وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, جب یہی بچے بلوغت کو پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَلْيَسْتَأْذِنُوا, تو یہ بھی اجازت طلب کریں, كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح کے ان سے پہلے بڑے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا, اور وہ عورتیں جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں, بانجھ ہو چکی ہیں, تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ, کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں, یعنی نقاب وغیرہ نہ کریں. اگر وہ پردہ نہ کرے, بہت زیادہ بوڑھی عورتیں جو کہ عمر کے آخری اسٹیج کو پہنچ چکی ہیں, 60-70 سالہ عورتیں, تو اگر وہ پردہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ ایسی بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر شہوانی خیالات پیدا نہیں ہوتے, بلکہ ان کو دیکھ کر تو موت یاد آتی ہے. لہذا وہ جو ایک مقصدہ تھا وہ چونکہ ختم ہو چکا, لہذا ایسی عورتیں فلیس علیہن جناحن یضعن ثیابہن, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے نقاب والے پردے والے رکھ دیں, بشرطی کے غیر متبرجات بزینہ, بشرطی کے وہ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. اگر 80 سالہ مائی اور وہ بھی جناب میک اپ سے لتھڑی ہوئی ہو, اور وہ 18 سالہ بچی بن کے دکھانے کی کوشش کرے, تو پھر اس کے لیے بھی پردہ فرض ہے. ایسی بڑی عورتیں اگر غیر متبرجات بزینہ, زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں, سادگی کو اپنانے والیاں ہوں, اور ان کے اندر کسی قسم کی رعنائی باقی نہ رہے, چہرے کی آگ ختم ہو چکی ہو, پھر یہ چہرے کو ننگا کر سکتی ہیں, وگرنہ نہیں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہت زیادہ بری عورت ہے, چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں, اب ٹانگے اس کی قبر میں ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ پردہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اکٹھے اپنے گھروں میں کھا پی لیا کرو. وہ پہلے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھانے کو بڑا عجیب سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, مختلف اکیلے اکیلے ہو کے کھاؤ یا اکٹھے سارے مل بیٹھ کے کھاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جب تم گھروں کے اندر داخل ہوا کرو تو اپنے آپ پر سلام کہا کرو, یعنی مسلمانوں پر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے چھٹی کا قانون وضع کیا ہے. ملازم پیشہ لوگ, ان کو چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے, اسٹوڈینٹ طلبا انہیں چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے, تو چھٹی لینے کا اصول اور قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب یہ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے، غیر حاضری کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ کسی بھی امر جامع پر جو اجتماعی کام ہے کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، صنعتی ادارہ ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، چاہے چھوٹی سی آپ کی ایک دکان ہے اس پہ ایک دو بندے ملازم ہیں، کسی بھی قسم کا امر جامع ہو، مومن بندے غیر حاضری نہیں کرتے، اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنون اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت لے کر چھٹی کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا جب یہ کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو جس کو آپ چاہیں اجازت دیں، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے چھٹی دینے کا اس کو یہ اختیار ہے کہ آپ کی مجبوری کو اگر وہ مجبوری سمجھتا ہے تو چھٹی دے، نہیں سمجھتا تو نہ دے۔ آپ اسے ناراض نہیں ہو سکتے کہ میں نے چھٹی مانگی تھی اس نے دی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مجبوری کو مجبوری بھی سمجھتا ہو، لیکن چونکہ وہ امیر ہے، راعی ہے، اس کے پیش نظر کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے باوجود آپ کی چھٹی بند کر دے، آپ کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ فرمایا فاضل لمن شئت منہم، آپ جسے چاہیں اسے چھٹی دیں، جسے نہ چاہیں نہ دیں، واستغفر لهم اللہ، اور پھر جن کو چھٹی دی ہے چونکہ ان کے عمل میں، ان کے کام میں کوتاہی اور کمی واقع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے لیے